witam panie i panów słuchających tego oto nagrania dźwiękowego. Nazywam się Kot i jestem jednym z dwóch jego prowadzących. Nazywam się Serf i także was witam serdecznie. Tak. Jeśli nie wiecie, czego słuchacie, z jakiegoś powodu, to jest to komiksowy Tea Time, czyli mój i Serwa podcast o komiksach ogólnie. Ale tak przez najbliższy czas to chyba skoncentrujemy się na webkomiksach, a już tak bardzo dokładnie to na polskich webkomiksach. No dobra. Jako, że jest to nasz pierwszy odcinek i nie wiemy jeszcze, czy ktoś w ogóle tego będzie słuchał i nie jesteśmy jeszcze pewni dokładnie co do formuły, postanowiliśmy, że przelecimy się po top liście komiksowej i powiemy parę słów o poszczególnych pozycjach. Zatem może zaczniemy od pierwszej dziesiątki, bo to trzeba znać po prostu. Może ty przedstawisz pierwszą pozycję? Pierwsza pozycja na top liście to Hell Hotel. Znaczy przynajmniej to była pierwsza pozycja, jak ostatnio sprawdzaliśmy. A dzisiaj też jest. Tak? No ale to się zmienia, ta pierwsza dziesiątka, tutaj jest pewna rotacja. Na przykład dzisiaj zauważyłem, że był reset niedawno i jakieś gówno się wbiło przed Stripfielda. Ale to nieważne, my się trzymamy tego, co mamy napisane. Hell Hotel. Tak, Hell Hotel. Czyli komiks o synu szatana, który jest właścicielem hotelu. Bardzo mądre i ciekawe. Nie wiem, tak szczerze, myślę, że nie trzeba tego komiksu nikomu przedstawiać, no, z jakiegoś powodu jest na tym pierwszym miejscu, no, trochę ludzi go zna jednak. Ale czy nam się podoba, czy naszym zdaniem zasługuje na pierwsze miejsce? No, moim nie. Moim wyjątkowo też nie. No, jakoś nam się ten komiks niezbyt podoba. Znaczy, dobrze, nie powiem, że niezbyt nam się podoba. Jakieś tam miejsce w tej top liście mógłby mieć, nawet w pierwszej dziesiątce, ale ani te żarty nie są jakieś szczególnie mądre, ani one nie są jakieś szczególnie zabawne, ani też nie ma za dużo, sam nie wiem. No i też rysunki nie są jakieś śliczne, no taki przeciętny komiks, powiedziałbym. Oczywiście zdarzają się perełki, jak czwarta część Kronik Damiana, która po prostu była tak cudownie przemyślana i napisana, że nie dało się w niej nie zakochać, ale tak to, no nie wiem. Nie, dla mnie naprawdę jest świetny. Słaby, przepraszam. Coś ten konkretny odcinek i o nim myślę, że jest świetny. Ja jeszcze przytoczę z dobrych odcinków niedawny odcinek ze Sknerusem w Puencie, który był dobry tylko dlatego, że był Sknerus w Puencie. Jak to zazwyczaj bywa ze Sknerusami w Puencie? Dokładnie. Drugie miejsce na top liście, które naszym zdaniem również nie zasługuje na to miejsce, w sensie druga pozycja, drugi komiks, to tam, duże ilości Naraz Psów autorstwa Dakuba Dema Jebskiego. Dokładnie, tak. Czyli randomowy humor ze stickami narysowanymi we Flashu. Dokładnie. Który wygląda tak, jakby narysowanie odcinka zajmowało 5 minut. I czy psy mają dobre momenty? Tak naprawdę, przede wszystkim, ja powiem szczerze, że kiedy pierwszy raz zobaczyłem, to myślałem, nie, to się nie może komukolwiek podobać, to jest zbyt brzydkie i zbyt głupie. I dlatego właśnie nie gram na giełdzie. Dokładnie, tak, ale ludzie są brzydcy i głupi i im się to podoba. Tak. Ja oczywiście nawet nie powiem, że jest aż takie słabe, bo jeśli faktycznie oglądać ten komiks i jak powtarzają ludzie teksty z niego, to w pewnym momencie, no mimowolnie, zaczynam się z niego śmiać i po paru sezonach w końcu nawet zdarza się, że trochę mnie rozbawia. Na przykład ostatni odcinek. Jak mogłeś go zabić? Nie masz prawa odbierać ludziom życia. Czy cię zaskoczę? Oto moje pozwolenie na odbieranie ludziom życia. No, to jest takie totalnie z dupy, że aż śmieszne, ale im dalej w las, tym głupsze. To jest odcinek Kupon ostatni, jakby ktoś nie wiedział. No i mówię, zdarzają się oczywiście dobre momenty, no jogurty z Biedronki, wiadomo, odcinek o układzie, który był dla mnie nie tyle śmieszny, co prawdziwy, ale no nie powiem. Moja ulubiona jest Płacząca Foczka. No właśnie nie wiem kto, wiem, że ludzie sobie zamawiają z nią koszulki, ale jak zobaczę kogoś z koszulką foki, to się załapie. Ja sobie nie zamówiłem koszulki, ale ona mi się podoba. Więc psy. Jeśli was bawi randomowy humor, to pewnie i tak je znacie, bo to naprawdę to jest kopalnia tekstów na memy. To są po prostu, no mówię, Demlem to jest taki polski 4chan, powiedzmy sobie szczerze. Dokładnie. Chociaż na 4chanie też są Polacy. I jest V-chan niby, ale to wiadomo, o co chodzi. Następna pozycja to K&A Webcomic przedstawia COPS. Komiks o polskich superbohaterach. No w skrócie po prostu COPS, czyli komiks o polskich superbohaterach. Aha. Tak. Ci, którzy widują nas w komentarzach, wiedzą, że lubimy ten komiks. Dokładnie, jesteśmy. Nawet nie tylko w komentarzach, tam ogólnie. W bitwach, gdzie jestem fanboyem Katera i w innych miejscach. No. Jesteś fanboyem Katera. Na bitwach tak. No, zawsze na niego głosuję. Mhm. No. Ja głosuję na bitwach, bo mnie to przeraża, co się tam dzieje. A co było wcześniej, było dużo lepsze. Dobra. COPS. O czym to w ogóle jest? No. Jak w tytuł wskazuje, o polskich superbohaterach. Tak. Generalnie jest to parodia ostra wielu serii, głównie Spidermana. Ale nie tylko w zasadzie. Ale jednak bardziej marvelowskie komiksy dominują. Są też oryginalne postacie jak Człowiek Beton. Który jest przekoksem. Tak, który generalnie niszczy systemy. Mm-hmm. I no powiem szczerze, humor jest tutaj dość dobry, powiedziałbym. Nie są to ani jakieś sztywne żarty, ani absurdalne, ani artystyczne. To są takie żarty, które każdemu mogą się spodobać. Co tłumaczy często obecność COPS na wykopie albo na demotywatorach. Dokładnie. Przy czym ja wchodzę tylko na wykop. No cóż, ale generalnie czytajcie sobie, co tu jest ciekawego. No jest, była seria Maxima Carnagia, parodiująca jakąś wielką, epicką serię Marvela, której co drugą nie znam, ale to ja. Która nazywała się dokładnie tak samo. Aha, no ale wiadomo, jestem fanboyem Marvela, nie znam tak naprawdę żadnej serii, bo nie ściągam z torrentów, a w Polsce komiksów oryginalnych praktycznie nie da się dostać. To jest trochę smutne. No, więc ja jednak kiedyś przekonam się do torrentów, ale to kiedyś. Kiedyś. No ale COPS, no, fajny komiks, mówię, żarty są niby o superbohaterach, ale tak naprawdę żarty są dla każdego. Są i spadki formy, i wzloty, ale jeśli rozbawi was pierwszy odcinek, to warto czytać dalej. Może nie pierwszy, drugi jakby. Jak to nie pierwszy? Pierwszy jest najlepszy. No to jest według ciebie, mnie się jakoś tak pierwszy nie podobał. No ale wiesz, dla mnie Człowiek Beton jest bogiem. Aha, no tak. Chyba, że wyznawca Człowieka Betona, kot. Tak. No, czwarta pozycja, żeby już nie przedłużać. To z kolei coś, co wolę rysunkowo niż scenariuszowo. Czyli Coco Art, czyli komiks pana na Konrada, tak? Tak, Konrad, Coco, Okoński? Czy Okulski? Tak? A Okulski to nie mógł ktoś jakiś inny? Właśnie nie wiem. Okulski to był Łukasz bodajże, a to jest Konrad Coco Okoński, przynajmniej tak ma na Twitterze. No, ale nieważne, na Coco Arcie generalnie jest, to jest właściwie kilka komiksów. Jest seria z tymi, jak oni się nazywają. Jest seria z bohaterami Wiśnią, Kociakiem i kimś tam jeszcze, która ostatnio... Wiśnia i Przyjaciele po prostu. Tak. Która ostatnio jest kontynuowana przez Wióry, czyli z tego co widzę parodię Scooby-Doo. Przepraszam. Jest Kwarcowy Paciorek, który jest nudny. Dokładnie. I który, no, jak go kiedyś wydadzą na papierze, albo w PDF-ach, albo po prostu się skończy, to można wziąć raz od początku przeczytać i może nie będzie jakoś, no, nie jest może najlepszy, ale na pewno nie jest beznadziejny. Tak, uciąć ale na pufie i nie kupywać. Tak, ale w chwili obecnej, nie, dziękuję bardzo. No i jest jeszcze strona główna, gdzie Coco prezentuje różne paski na podstawie własnego życia i prawdę mówiąc nie skołałbym mówiąc, że nie podobają mi się one. Powiem więcej, są jedne z lepszych jego autorstwa. No w sumie to są najlepsze komiksy na stronie. W sumie. Tak, jak widać, Coco ma ciekawsze życie niż pomysły. Ciekawsze życie niż my. To tak na marginesie. Dokładnie. Piąte miejsce, Pablo Żeromski. Pablo Żeromski. Czyli klasyczny komiks dla metali, gotów i wszystkich innych. No i wyznawców kozłów. Kuz. Kuz. Dobra, nie powiem, powiem szczerze, kiedy ja poznałem, odkryłem ten komiks, to byłem kinder metalem, więc wiadomo, musiał mi się spodobać. A teraz no, trochę z sentymentu, czy to ma trochę dlatego, że jest naprawdę świetny. Sam motyw zła, zło, metalu, wyśmiewania tego i jednocześnie promowania, jakieś różne absurdalne sceny, znaczy, ja, znaczy, kiedy czyta się psy dużej ilości, to absurd nabiera innego znaczenia, ale to jest taki zdrowy absurd. Zdrowy absurd. Ja co jeszcze można o nim powiedzieć? Jest, kiedyś był trochę chaotyczny, bo rysowany na papierze, ale obecnie przejrzysty, ładny, no. Nie, może serce coś dodać, ja mogę tylko polecić. Aha, ja dodam, że ja nigdy nie byłem kinder metalem, także mnie się to nigdy nie bardzo podobało. Także ja to czytam tylko dlatego, że jest interesujące. Ma ciekawe pomysły i przedstawienie postaci. Piąte, czy szóste, przepraszam, miejsce to Untitled Comics, czyli... Komiks, którego nazwy poprawnie wymówić nie potrafię. Tak. Komiks ten jest już trzecią odsłoną. Pierwszą był Untitled Comics, potem był FAQ, czyli dodanie F i K na początku i końcu. I jeszcze wykrzyknika pomiędzy. Tak, i teraz jest trzecia seria, która jest niestety najmniej zabawna przy okazji. Pierwsza była taka cudownie losowa, druga, no, też lepsza, dobra. Po mojemu lepsza od pierwszej nawet. Na pewno lepsza, bo była bardziej przemyślana i już Grzynek się wyrobił, ale z czasem no, niestety autor stracił pomysły, że i w końcu został zmuszony do zamknięcia komiksu. A teraz, no, nie wiem, jak zobaczyłem pierwszy odcinek, to myślałem, hurra, w końcu Untitled Comics, za parę odcinków na pewno się rozkręci. A teraz, no przepraszam bardzo, komiks, w którym jest żart z hardcora, nie może być dobry. Nie powinien być dobry i nie powinien być wysoko w top liście. No, więc teraz zrobimy małą przerwę na zrobienie sobie herbaty i wrócimy do top 10. Witam po przerwie. Siódmy, od razu przejdźmy do siódmej pozycji na top liście. Jest to Tori Comics. Czyli komiks, który jest tak głupi, że aż nie śmieszny, ale przynajmniej ładny. I to też jest wątpliwe, bo to naprawdę zależy od tego, co kto lubi. Tori Comics jest to, jak sama tam w tytule jest, bodajże albo w opisie, nie wiem, pierwszy polski sitcom internetowy. Dobrze mówię? Nie wiem, ale ani to sitcom, ani to internetowy. Ani to śmieszne. Są to żarty tak hermetyczne i tak powtarzane, że szkoda gadać. Jeden żart potrafi być 5 odcinków z rzędu, to się nudzi po prostu. Tak, i w dodatku, nawet w pierwszym, nie chodzi o to, że w pierwszym jest śmieszny, a potem już nie. On nawet w początku nie jest śmieszny. No dokładnie, no co to jest, zamach na prezydenta w Gruzji? Oho, zamach na prezydenta w Gruzji, dobre. Bez przesady. Nie, to nie jest komiks, który jest wart polecenia, on tam powinien sobie leżeć gdzieś. No, nie mam pojęcia, jakim cudem zajmuje stałe miejsce w top liście. Naprawdę, to jest niewyobrażalne. Zasługa kolegów, przyjaciół, rodziców. No, po prostu sam pomyśleć tylko, że on jest wyżej niż choćby Stripfield. No, przepraszam bardzo. Coś tu jest nie tak. No coś tu jest nie halo, nie gra i nie powinniśmy chyba za długo o nim mówić, bo jeszcze go polubimy przypadkiem. Ósma pozycja to komiks, z którego tutaj przyszedłem, czyli Gamer 9. Komiks, który był dla mnie szczególnie atrakcyjny, ponieważ ja jestem generalnie graczem przede wszystkim, a komiksem interesuje się tak naprawdę od niedawna, więc tutaj komiks autorstwa sławnego w polskim internecie Kłaza. No, jeśli nie czytacie, to możecie poczytać, bo żarty są no niekoniecznie śmieszne, bo Kłas akurat tutaj boryka się z fabułą, którą postanowił sobie, że musi koniecznie dokończyć. Którą mógłby już w sumie dokończyć dawno temu i nieprawda. No tak nie do końca jednak mimo wszystko, ale od jakiegoś czasu zarzeka się, że postara się ją możliwie szybko skończyć i lecić dalej już z bardziej typowym dla komiksu o grach stylem, czyli po prostu żartami z komiksów. Coś jak VG Cats. No to dalej może, tak? Tak, ale jak ktoś... No mówię, komiks jest ładny, czytajcie. Jest fajny, naprawdę. Zwłaszcza jak jesteście graczami. A jak nie, to i tak czytajcie, bo jest fajny. Dokładnie. Czytajcie, bo jest fajny, bo Kłas jest fajny. No, tak. Sam zapłacił, żeby się tak powiedzieli. Tak, właśnie. Następna pozycja to The Movie, czyli nasz klasyk wśród polskiego webkomiksu, prawda? To jest, no, klasyk, dobrze powiedziane. Klasyk, który się jakoś nigdy nie wypala, zawsze trzyma ten sam bardzo dobry poziom. Są to, oczywiście, to jest komiks o filmach, jak w sumie wskazuje nazwa. I o krytykach filmowych, prawda? Prawda. No, więc są to żarty, które są z jednej strony faktycznie, no, no jednak trzeba się znać na filmach, żeby niektóre załapać. Na przykład seria o kółku filmowym, czy czymś takim. To... Ani jednego odcinka nie załapałem. Ja też jakoś za bardzo w filmach nie siedzę i też nie załapałem tej serii, ale ogólnie są tutaj też żarty bardzo przystępne dla każdego. Albo takie, które po prostu robią sobie jaja z tak znanych filmów, że nawet ja, który nie oglądałem nigdy... Słuchajcie, ja nigdy nie oglądałem Kevina samego w domu. To już świadczy o tym, jak wielu filmów w życiu nie widziałem. No. Więc... Ja tam zazdroszczę. Ja mimo to rozumiem ten komiks. Czas często, więc naprawdę można go oglądać bez problemu. Czytać. Bo no jest fajny. Reaktywowany niedawno też z nowym Wolfgangiem Przyłom. No, jeśli ktoś nie wiedział, to komiks przez długi czas leżał zamknięty, potem była dwuodcinkowa seria przy okazji premiery Inglourious Basterds, a teraz już znowu jest i cieszymy się wszyscy. Dokładnie. Lucian Comeback. Dalej leży Stripfield. Komiks... Najlepszy komiks na tej liście. Dokładnie, najlepszy komiks w internecie. Najlepsza rzecz w internecie. Słucham? Przepraszam, no dobra, UFO porno lepsze, ale poza tym najlepsze. UFO porno, tak. UFO porno, ale poza tym Stripfield jest najlepszym komiksem, paskami komiksowymi w sumie w sieci. To nie jest jeden twardy komiks, prawda? Są to takie... filozoficzne dość, prawda, paski autorstwa Spellcastera. Tak, który jest moim prywatnym guru. No, myślałem, że Cutter. Nie, Cutter jest moim bogiem. Aha, no to prawie to samo, nie? Czy nie? Nie wiem, ale chyba nie powinienem tak mówić. No tak, także są to bardzo wart polecenia komiks. Komiks, paski komiksowy, tutaj ten poprawiał wcześniej. Tak, i o czym to, czemu właściwie wart polecenia? No, są to komiksy mądre, są bardzo ładne, naprawdę. Aż naprawdę wielki, ogromny podziw dla Spellcastera za to, jak ładnie, jak szybko mu to idzie, bo co widać było szczególnie po Awatara, który ostatnio rysował, no. Naprawdę. Których mu zazdrościmy też, byśmy tak chcieli. Godne podziwu jest to, jak Spellcaster ładnie i szybko rysuje, a jego pomysły są po prostu tak świetne i tak dobrze przedstawione, że to się nie może nie podobać. To są właściwie takie trochę refleksyjno-demotywujące momentami, ale z kolei innymi momentami są bardzo zabawno-refleksyjne, więc... Ale zawsze teraz... refleksyjne, także... Tak. To tu nie ma... Może jest pojedynczy odcinek, który nie ma w sobie żadnej refleksji, ale... Ale naprawdę. Ja go nie pamiętam. No ja też nie, więc ludzie, mówię wam, może nie od początku, bo wtedy jeszcze był gorszy poziom, ale czytajcie. Naprawdę warto. Można wejść i czytać nawet teraz na bieżąco, bez cofania się w archiwum i też się nic nie straci w sumie. Bo to nie jest żadna ciągła seria, rzecz jasna, ale chociaż poprzednie odcinki były bardzo dobre, więc... I naprawdę, oglądajcie, bo jest świetne, to najlepszy komiks, jaki znamy, najlepszy przynajmniej w internecie. Po mojemu to jest nawet najlepsza rzecz w internecie w ogóle. No, ale a na pewno to... najlepsza na tej top liście. I nie rozumiem, czemu on ledwo walczy o miejsce w top 10. Ledwo, no spada, teraz jest na przykład na 11 miejscu. No w tej chwili, ale to było po resecie, zaraz się to na pewno ustawi. Dobra, a teraz to była pierwsza dziesiątka, 20 minut podcastu za nami, wiecie już co sądzimy o tych najbardziej znanych komiksach. No i teraz lecimy tak szybciej. Tak, posłuchajcie o komiksach, które możecie w sumie nie znać, bo są mniej popularne, albo gorsze, albo... Albo po prostu... Dumb to jest, proszę ja ciebie, coś, czego chyba kot nie zna. Znasz kot? Nie. No oczywiście, że kod nie zna, kod niczego nie zna. To jest blog autorski, w którym pojawiają się komiksy czasem. To nie jest taki typowy komiksowy blog. Warto tutaj wejść, bo tutaj humor jest także czasem ciekawy, ale to ma bardzo, bardzo różny poziom. Warto też wejść dla bardzo popularnej bluzy w czołg i się dowiecie, jak wejdziecie. Ja nie będę nic zdradzać. No. Dalej. Kolejny komiks, którego ja nie znam, czyli Chata Wuja Freda. Chata Wuja Freda. Chata Wuja Freda to jest... gdzie to jest? Tu to jest. Chata Wuja Freda to jest komiks o ślimaku, który jest dziewczyną chyba. No to są takie, no... Perypetie... Ślimaki są obojniakami. No tak, ślimaki są obojętniakami. Fajnie. Są perypetie życia jakiejś dziewczyny, no. Perypetie, takie blondynkowe rzeczy. Śmieszne to musi być świetne. Nie no, mnie to bawi, bo to jest tak ostro kobiece, że aż ja tego nie rozumiem i mnie to bawi. Aha. Dalej. No rzeczywiście, jeśli chcecie wiedzieć, czego nie rozumiem, serw, czytajcie. Dokładnie, czego nie rozumiem, czytajcie. Dalej jest Wujcio Wampir. Którego? Nie znam. Wiem tylko, że Spadra nie umie rysować, nie umie pisać nic śmiesznego, potrafi tylko nabijać się z ludzi i z jakiegoś powodu strasznie go za to lubią na bitwach komiksowych. Nie wiem, nie pytajcie, ale ja już zostałem przez niego tak pociśnięty, że ja się w ogóle boję teraz, bo jak on tutaj przyjdzie i tego posłucha, to pewnie mnie zjedzie. Dokładnie. Ale ja jestem odporny na niechanie. A ja nie wiem, mnie jeszcze nie zniechał, także zaryzykuję powiedzenie tego, że ten komiks się pałę jak nie wiem co. To jest komiks, który trzeba omijać szerokim łukiem. Nie wiem co tam jest, tam są cycki. Jak ktoś lubi cycki, to może sobie obejrzeć, ale tak tutaj nie ma nic fajnego. To więc w tej chwili na pewno poleciłeś. Jak ktoś lubi rysowane cycki. Jeszcze bardziej go poleciłeś. No nie wiem, ja nie lubię rysowanych cycków. Dobra, nie, naprawdę, ludzie, można faktycznie wejść i obejrzeć to, co powiedział Serf, ale czy naprawdę warto czytać cały komiks dla paru biustów? Dla paru biustów. No ostatni pasek jakoś w miarę jeszcze mi się uśmiechnąłem do ostatniego. Ja nie, więc naprawdę, Spadra to... Nie, to nie dla mnie humor. To nie dla ciebie, dokładnie. Dalej jest... Co jest? Cartoon Wars. Cartoon Wars. Cartoon Wars jest to blog z różnymi rzeczami w sumie. Tam i są żarty z jakichś gier i z filmów. Nie wiem, czy z gier, ale na pewno z filmów różnych. Ogólnie z popkultury, ale przede wszystkim są to żarty ze Gwiezdnych Wojen, co tłumaczy nazwę bloga. I czy są to żarty dobre? No, nie wszystkie. Niektóre z nich są po prostu tak debilne, że szkoda gadać. Że jakieś żarty w stylu tego, że... Nie wiem, pokazania zdjęcia, że... Kurczę, zgubię wątpię. Po kremem odmładzającym. O tak, przed po użyciu kremu odmładzającego. O, to faktycznie dobrze, że go używasz, hi hi hi. Ja nie wiem, co to jest tak, ale Otis bardzo ładnie rysuje i te rysunki są wręcz śliczne. Tak, te rysunki są faktycznie ładne i... A niektóre żarty są naprawdę przemyślane i... Są to rzeczy, których nawet dużo krytyków Gwiezdnych Wojen nie zauważa. Ale są też, mówię, jest też dużo słabych, więc no, jest bardzo różnie. Jestem fanem Gwiezdnych Wojen, autor się plus 10 u mnie do fajności. Autor się wybił, bo i tam władzi na gry, i tam na grach online prowadzi jakiś komiks i na FCD Action ponoć się ukazują jego paski. Ja nie wiem, chcecie to, czytajcie. Chyba jest tylko 95 wpisów, z czego nawet nie wszystkie są komiksami, więc można ale wejść, większość poczytać, jest. Zobaczyć, kto to w ogóle jest, może kojarzycie go z CD Action, a nie wiecie, kto to co za autor, no to lepiej poznacie. Co jest dalej? Dalej jest Drakon. Drakon jest komiksem Myszoskoczki. Który bardzo lubię, ponieważ bardzo mi się podoba kreska Myszoskoczki, choć sama fabuła, no, nie należy może do pierwszorzędnych, ale dobry pretekst, żeby go dalej rysować. Czyli po prostu ładny komiks, warto wejść, warto przeczytać. Nawet nie za długi, więc wiecie, więc przeczytanie go od początku to nie wiem, jest pół nie. godziny, jak ktoś bardzo wolno czyta. Ale to jest jeszcze nieskończony, także. Nie, oczywiście, że nieskończony, ale jak gdyby ktoś chciał być na bieżąco, bo on jest dość powoli się rozwija. No. Autorka niestety równie leniwa, co utalentowana. Dokładnie. Dobrze, dalej jest komiks w sumie mój, także ja tutaj się zamknę, kot mówi. Tak, komiks, który Serf pisze, ale nie rysuje, bo nie umie rysować. Jest to komiks Acta Blank, który... W sumie o czym on jest? Jest to jakimś Blanku, jest to o ludziach ze specjalnymi zdolnościami. Ja nie wiem, Serf wymyśla tę fabułę, ja przez parę dobrych miesięcy byłem znany jako ten, który nie rozumie tego komiksu. W końcu przeczytałem go parę razy i zrozumiem, już o co biega w ogóle w całej tej sytuacji, ale żebym rozumiał całą fabułę, to nie powiedziałbym, więc... I komiks generalnie ukazuje się w dość ciekawy sposób, bo nie tak jak większość, że po prostu cyklicznie co tydzień jedna strona, tylko w tym przypadku wygląda to tak, że ten najpierw rysuje cały rozdział i dopiero go wrzuca. Więc można raz na jakiś czas odświeżyć i sprawdzić, czy już jest nowy rozdział, jak nie, to tak dużo to nie zajmuje. I rysunki są bardzo fajne, a fabuła, no nie wiem, ciągle się rozkręca, ale wydaje mi się, że jest to coś, co nie szkoda przeczytać. Nie szkoda. Zapłacisz mi potem. Tak, zapłacę ci potem, tak. Dalej są Menele, czyli stereotyp o polskim Polaczku spod sklepu. Tak, i Menele gadają, Menele politykują, i Menele są ostrymi Menelami, i są to komiksy, które bawiły mnie jak miałem 13 lat i lubiłem tego typu komiksy. Teraz już jakby mniej, ale no wejść raz na jakiś czas wejdę, no co mi szkodzi. Dobrze, dalej jest Extremely Stupid Comics, tak? No, i o czym to jest w Serbii, ponieważ ja nie znam go i wciąż nie wiem, o czym w ogóle jest. O czym to jest? Ja muszę sobie to otworzyć, wiesz? Nie no, co to w ogóle za przygotowanie, no, na wizji sprawdzam, co za komiks, nie, ja zrywam znajomość, już z tobą nie nagrywam. Wiem, że mnie kochasz i nigdy ze mną nie zerwiesz, także wiesz. A to już wiem. No ja to wycinamy z podcastu, bo to jest tak debilny żart, że w tym momencie ja bym przestał słuchać takiego podcastu. Ja generalnie to rozumiem. To jest komiks Riddla, tak? To jest komiks Riddla i to jest komiks o wszystkim. Taki prawie tak randomowy jak psy, ale nie aż tak. Bo warto wejść, bo Riddle ładnie rysuje. Warto zobaczyć, ale już tego nie aktualizuję tak często. Raz na pół roku może się zdarzyć jakaś aktualizacja, ale nie... Jeszcze gorzej niż VG Cuts. Także na więcej bym nie liczył, ale ładne to jest, także warto wejść, zobaczyć, przejrzeć, wyjść, zamknąć i nie wracać. Kolejny komiks, którego nie znam, czyli Ogonek. Ogonek to jest mangowy komiks, bardzo brzydki mangowy komiks, okropnie brzydki mangowy komiks, ale który warto, bo ma bardzo ciekawą fabułę. Oficjalnie chodzi tam o to, że jakiś chłopak przyzwał sobie szatana i tam dostał ogon i spełnia sobie jakieś życzenia, także poprawiają sobie jakość życia. No i to by było tyle. Ani to polecam, ani nie polecam. Z ciekawości można wejść. Gotac, czyli komiks, który moim zdaniem ma świetnego rysownika i beznadziejnego scenarzystę. Zgadnijcie kogo? Czyli Spellcaster idem. Spell rysuje, idem pisze. I czy to jest komiks godny polecenia? No, ma 20 odcinków, więc na pewno absolutnie nie ma, ani trochę nie szkodzi go przeczytać. I niektóre odcinki mają momenty. Powiedziałbym, ale przez większość czasu to jest napawanie się kunsztem Spellcastera i jego zdolnościami rysowania i zatem... Goci wyglądają przefajnie. Tak, bardzo fajnie i załamywanie nad tym, jakie to jest debilne, według jakiego głupiego scenariusza i czemu to ktokolwiek czyta. Dobrze, dalej jest, co jest dalej. Dalej jest Block Slow. Chciałbym coś powiedzieć o Gotac, ale... Nie będziesz mówił o Gotac, bo to jest złe. Dobrze, dalej jest Block Slow. Block Slow to jest kolejny blok autorski dziewczyny, która rysuje w klimatach mangowych. Na samym blogu nie pojawiają się za bardzo komiksy, a raczej informacje. Komiksy można dorwać w jej galerii na DeviantArtie. No i jeszcze był komiks Dorwać Wiktora, który był, ale chyba go już nie ma. Polecasz? Polecam. Polecam, bardzo polecam. Bongjogger.pl Bongjogger.pl, czyli życie w rodzinie, to jest, że tak powiem, czyli bardzo nieszczęśliwe chyba małżeństwo, które wcale się dobrze nie dobrało w klimatach bardzo, bardzo brzydkiego komiksu, który jest aż tak brzydki, że aż śliczny. Się błyszczy, się mieni i się jest, i te kadry są tak niestandardowe. Mnie się to podoba, ja mówię, polecam to wejść, poczytać, bo i śmieszne to w sumie jest. Fate. Fate. A Fate to nie był ten komiks, który ja nie wiedziałem o czym jest i ty nie wiedziałeś o czym jest? Ty tego wrzuciłeś na listę. Przypadkiem i zapomniałem go potem wyrzucić. Back City. Back City. Back City jest komiksem autorów Hell Hotelu, który jest dużo lepszy od Hell Hotelu. Ma bardzo świetny humor, rysunki są też ładne, postacie są tak bardzo przerysowane i stereotypowe, że po prostu nie można się nie uśmiechnąć. Są tam kultowe dość teksty, warto wejść, warto przeczytać. Po prostu komiks dla ludzi. Teraz komiks, który z kolei ja znam, taka ciekawość, czyli Rotwil PG. No, jest to generalnie komiks, którego już w internecie dorwać nie można, a jak można, to niech ktoś się podzieli linkiem, bo sam by chętnie poczytał. Komiks to był taki maksymalnie stereotypowy komiks o RPG-ach. Czyli gderliwy krasnolud, wredny mistrz gry, nekromanta i paladyn i jakaś łuczniczka i ktoś tam jeszcze i nikt nie wie o co chodzi. Ale generalnie komiks na tle był na tyle ładny i w na tyle trafny sposób naśmiewał się zarówno z własnych postaci, jak i ogólnie z RPG-owych stereotypów, że w mojej pamięci to jest jeden z najlepszych komiksów, jakie w życiu czytałem. Dziękuję za tą opinię, no. Jak dorwę, to przeczytam. A skoro już mówiłem o gderliwym krasnoludzie, to następny komiks nazywa się właśnie Elf, Paladyn i Gderliwy Krasnolud. No i wbrew nazwie wcale nie jest o elfie, paladynie i gderliwym krasnoludzie, tylko jest o człowieku, który rysuje komiksy i ma bardzo fantastyczne przygody. Znaczy się zaczyna mieć, bo komiks się dopiero rozkręca. To jest komiks pana Birama, także warto wejść, bo on bardzo ładnie rysuje i rysuje bardzo dużo. Za pośrednictwem tego komiksu można też trafić do jego innych komiksów, na przykład świetnego człowieka Szynszyli. Osobiście ten komiks bardzo polecam, proszę wejść, proszę przeczytać dalej. Komiksy Kobara. Komiksy Kobara, ciężko coś o tym powiedzieć, bo to jest, no cóż, też jest rzadko, znaczy było ostatnio rzadko aktualizowane, teraz jakby częściej są aktualizacje. W sumie to jest o zwierzątkach, prawda, i o jeszcze chomiczkach, które chyba nie są zwierzątkami, ale ja nie wiem, mogę się nie znać. Jest to proste, bardzo, bardzo prosta jest ta kreska i prosty rysunek, ale nie tak prosty jak psy. Tylko trochę mniej prosty i jest to też taki humor, który, no nie wiem, uśmiechnie się człowiek i się nie uśmiechnie, to zależy. Ani to też, ani tego polecam, ani nie polecam, także warto wejść chyba tylko z ciekawości. Dalej Losux, ale nie Losux, o którym wszyscy teraz pewnie pomyśleli, tylko Losux z KS na końcu, przez KS. O którym ja nic nie wiem, bo tego akurat nie czytałem. Tak, i nie warto, bo to jest debilna parodia Losuxa, która wybiła się... Właściwie nie wybiła się, ale jeśli ktoś go zna, to tylko dlatego właśnie, że... No, tylko właśnie dlatego, że był parodią Losuxa. Rozumiem. I czy to jest fajny komiks? No, nie jest to fajny komiks. I mówię, nie jest też dobry. I nie jest ładny i taka prawda jest do dupy, bo ma żarty rodem z parodii Dragon Balla, czy takiego naprawdę parodiowania Losuxa na siłę, żarty w stylu ej, jak się kupuje broń w Counter Strike'u, hi hi hi hi hi. Aha. No, nie polecam, absolutnie nie czytajcie, a jak przeczytacie to, no przepraszam bardzo, że wam poleci. To czy nie poleciłem, ostrzegałem was. Ostrzegałeś, tak. Dalej jest właściwy Losuk przez X, czyli klasyka polskiego webkomiksu. Czyli najlepszy webkomiks, jaki w sieci czytałem. Przynajmniej kiedyś za takiego uważałem i w zasadzie wciąż go lubię. Włażę tam raz na jakiś czas i czytam. Kiedyś miałem archiwum wszystkich komiksów, ponieważ niestety nie wszystkie są publikowane. Losuk przeżywał wzloty i upadki. Najpierw miał te autorskie, prawdziwe komiksy Pretty Freaka, które były pioruńsko wręcz zabawne. Potem pojawiły się jakieś debilne rysunki autorstwa Krzycha, czy kogoś tam jeszcze. Ale generalnie to nie było to samo, a Losux, no fajny jest, no. To ani się nie śmiała z polityki, ani ze stereotypów, ani z gier, ani z niczego. To jest autorski humor, a i nawet z liceum, może trochę, ale nie na siłę. Tak naprawdę to jest humor, w którym autor tworzy postacie i tworzy jakieś sceny pomiędzy nimi i nabija się z tych postaci. I więc to jest dla mnie absolutna klasyka i żałuję, że dzisiaj nie ma już takich komiksów. No ja nie pamiętam, ja bardzo dawno temu czytałem Losuxa przez X i ja już po prostu go zapomniałem. że ja się tu nie wysławiam. No, więc przeczytaj, bo jeśli nie znasz do sukcesu, to wiesz, to ja się z tobą nie zadaję. Konstanty wraca do domu, czyli komiks autorstwa Panny N, który moim zdaniem był świetny. To było moje okno na świat prawdziwych komiksów. To był dla mnie komiks, który... To był pierwszy znany mi komiks, który nie był śmieszny. Bo większość komiksów, jak czyta się, to one koncentrują się jednak na humorze. Mało jest tak naprawdę, zwłaszcza w internecie, mało jest komiksów, które koncentrują się na fabule albo na akcji, albo na rysunkach. Większość, no na rysunkach może więcej, ale generalnie większość są komiksy humorystyczne i przez to moim zdaniem nieco tracą, bo no ile można się śmiać? No bez przesady. Wiem, że śmiech to zdrowie, ale no są pewne granice i większość komiksów je przekracza. A cały problem z Konstantym jest taki, że jego nie ma w internecie. A to był komiks, to był taki bardzo refleksyjny komiks, jak Streamfield jest refleksyjno-depresyjno-śmieszny, tak to był tylko refleksyjno-depresyjny. Opowiadał o historię niemą, tam nie było ani jednego tekstu. To była historia Konstantego, który, jak sama nazwa wskazuje, wrócił do domu i coś tam się przydarzało. Miał tam jakąś dziewczynę, której był zakochany, było wielu w ogóle było bardzo ciekawie przedstawione, bo tylko on i ta dziewczyna byli narysowani normalnie, a reszta to byli ludzie z narysowanymi na takie stickmany, z uśmiechami. Po prostu ten komiks był tak fantastyczny w tym, w jaki sposób przedstawiał tą swoją akcję, że po prostu, no wiem, że rozgaduje się na jego temat, ale naprawdę był świetny i bardzo żałuję, że w tym momencie nie da się go znaleźć w internecie. Więc... Grając w te F2 postaramy się pomęczyć Pannę N. Tak, N niedawno właśnie obiecała, że chce zrobić kilkuodcinkowy epilog, więc mamy nadzieję, że przy okazji też wrzuci stare odcinki, bo naprawdę strasznie żałuję, że w tej chwili nie można ich przeczytać. A jak kot mi opisuje, to ja żałuję, że ja tego w ogóle nigdy nie dorwałem. Tak, dalej jest Respect for Pawns, tak? Tak. To jest komiks, którego już w sumie chyba nie ma. Ja nie wiem, jak go można dorwać, ale pewnie jakoś można. I to jest ale czy warto tak naprawdę? No, to był, może nie był to najgorszy komiks, ale to też nie jest jakiś wybitny, nie jest to jakaś klasyka. No ale pokazywał ten komiks, że Łapek był kiedyś fajny, nie? No był, a teraz już nie jest. Teraz rysuje pingwiny, które mają dzioby do dołu i uśmiechy zamiast dziobów i w ogóle jakieś debilizmy. Dokładnie. To był, no właśnie, to jest komiks o tym, że Łapek był kiedyś fajny i jeżeli go dorwiecie, to warto sobie przypomnieć stare, dobre czasy. A teraz, no nie Bossy and Bosso. Bossy and Bosso. Bossy and Bosso to jest komiks autorstwa scenariusza Dema, a rysunków, kogo rysunków? Od czyje to rysunki? Skąd ja mam wiedzieć? To wiesz, ja tego nie znam. Wiesz, ja ci mówię, że wiesz, bo mówiłeś, że ma to plus minus 20 do fajności. Minus. Czekaj, już. Bo minus 20. Dem i Vigo. Dokładnie, Dema i Vigora to jest komiks, który mimo, że jest Vigora, to wcale nie ma minus 20 do fajności, bo właśnie ta jego kreska jak najbardziej pasuje tam. I to jest jeden z lepszych do dorwania w internecie scenariuszy Dema, bo jest śmieszny, nie aż tak randomowo jak psy, ale też randomowo w sumie. I to jest o dobrym człowieczku i złym człowieczku, którzy tam mają swoje przygody, koniec. Dalej są futerkowce, komiks kota. Aha, jakby ktoś chciał znaleźć Demland, to czy... nie Demland, Bossy and Bosso, to trzeba wejść na Demland, demland.info, tam wyjść w dział pra stare rzeczy i tam są te komiksy. No, jest ich bodajże 99. Dalej są futerkowce, to jest... Futerkowce to jest kolejny komiks metalowy, znaczy tak nie do końca metalowy, ale z metalowej perspektywy, bo był o dwójce informatyków, Borysa i Mizi, jeśli dobrze pamiętam, dwórce informatyków metali, więc no nie powiem, na pewno był tam ciekawy dla mnie, szczególnie, bo jak już mówiłem, byłem kider metalem w tamtym czasie, kiedy go poznałem, ale ogólnie był zabawny, nawet ciekawe były te sytuacje, znowu tak często nie były to żarty z samego metalu i tego, a często to były żarty z popkultury, albo tak jak Losux, po prostu żarty z własnych postaci, które wymyślili. Więc jeśli gdzieś znajdziecie, bo w tej chwili widzę, że strona leży, to przeczytajcie, no co wam szkodzi. Ja tego nie czytałem, także dalej. Dalej jest Wywiad z Bogiem, czyli komiks w sumie tak stary jak Losux, który jest o wywiadzie z Bogiem w sumie, czyli o rozmowach z Bogiem, które są... Ani nie są zbyt obrażające religię, ani też wyśmiewające ją jakkolwiek, ale są śmieszne, są... Zależy dla kogo. Ja wspominam ten komiks, że najpierw, jak zobaczyłem ostrzeżenie, że może obrazić moją czcię religijną, pomyślałem sobie, że nie, dziękuję, wolę nie. Aż w końcu, że pewnego dnia się przyłamałem, pomyślałem, a przeczytam, co mi szkodzi. I czytam i co? No nic, mało śmieszne to. No mnie to bawiło, ja nie wiem, ja tam... Nie, mnie to bawiło, ja polecam, kot nie poleca, także wasz osobisty wybór, czy wejdziecie. Dalej jest... Co jest dalej? Dalej jest... Submarines, czyli ostatni komiks z top listy, no tak. O którym dzisiaj powiemy. No w sumie on był na top liście trochę wyżej niż na ostatnim miejscu, ale myśmy go tam umieścili, bo tak było nam wygodniej. I to jest blok autorów trzech komiksów. Komiksów Souls, komiksu Amen i komiksu Armagedonomatic, tak? Tak to się czyta, nie wiem. Tak, także Souls jest o podróży do wnętrza Ziemi, który ma bardzo mało odcinków. Nie wiem, czy on będzie aktualizowany, bo aktualizują bardzo rzadko te swoje komiksy. Amen jest o trójce irlandzkich księży z ganami, którzy dosłownie do wszystkiego strzelają. Warto go przeczytać, bo to jest bardzo ciekawy komiks. I Armagedonomatic jest to, no cóż... Powiem, że to jest typowe zerżnięcie z Gone with the Blast Wave, po mojemu. Które po polsku jest przeminęło z bombami, można wyszukać, i komiks, który niedawno odkryłem, który jest dla mnie absolutnie cudowny, ponieważ jest śliczny i ponieważ opowiada o wojnie. No, jeszcze... Jak ktoś tego nie lubi, to jest dziwne. Dokładnie, to jest śliczny po wojnie i w ogóle jeszcze jest śmieszny. No, to już w ogóle. Ale jak już mówimy o komiksach spoza top listy, to jest takie cztery polskie komiksy, o których chcielibyśmy powiedzieć. Ja przywołałem takie bardziej przemyśleniowe, refleksyjne, takie, powiedziałbym nawet, że w niektórych przypadkach nadające się do gazety z tym. Surf ma dwa inne, o których teraz pewnie powiem. Tak, no to pierwszy z nich to jest Boli.blog. Jakby ktoś chciał adres, to jest boli.blog.pl. I to jest po prostu inteligentny humor o cyckach. W większości. Nie zawsze, ale w większości. A to... tak, to miałem zobaczyć. No to masz zobaczyć, to masz obejrzeć, to ci każe obejrzeć. To jest inteligentny humor o cyckach, tutaj warto wejść, tutaj warto to przeczytać, bo to jest ładne. To jest ładne i to jest też śmieszne i też nie tylko o cyckach, bo i o tej, o popkulturze trochę, czasem o polityce coś się... Nie chcę na cycki. Ale cycków to jest 99%. No właśnie. Także polecam. I drugim komiksem, który przywołam spoza top listy, jest paski.org, czyli paski by Asu. Czyli po prostu no, randomowe rzeczy. Nie mówię humor randomowy, bo to są randomowe rzeczy. Tutaj też i nie tylko humorystyczne, bo i też poważne tematy czasem poruszał. Chociaż na samym początku to było prawie wszystko humorystyczne. I to jest warto znać, bo to też jest w sumie jeden z klasyków. Ja, to był mój chyba trzeci webkomiks, czy czwarty. Warto. No, to teraz ja powiem o ostatnich dwóch. Pierwszy z nich to Daily Art, który z tego co zauważyłem dość rzadko się ukazuje. Kiedyś częściej, teraz już rzadziej. I Daily Art w jakiś tam sposób śmieje się z różnych, nie wiem, rzeczy po prostu. Z różnych rzeczy. Z jakichś stereotypów, nie wiem. Z czego jeszcze? Tak naprawdę nie wiem. Mówię, ze stereotypów, z jakichś sytuacji życiowych, z ogólnych rozmów, bo to są same dialogi. I najczęściej są po prostu jeden kadr przekopiowany i z dodanymi dialogami. I generalnie, co ciekawe, postaci są tylko obrysowane jakby. To są same ich kontury i tego, co trzymają, tego, co mają na sobie jeszcze czasem, ale generalnie same kontury. I to jest ciekawe, ponieważ tak samo jest drugi komiks, o którym chciałem powiedzieć. Tak już absolutnie na sam koniec, czyli barwy. Barwy.onlog.com. No. I co oni powiedzą? Jest świetny, jest tak samo, mówię, to już nie są kontury, tylko to są całe postacie jakby wypełnione jednym kolorem. Więc jest tym ciekawiej, ale paski są jednocześnie ładniejsze, częściej się ukazują i no, są śmieszniejsze, powiedzmy sobie szczerze. No, Daily Art coś tam sobą pokazuje, ale barwy, moim zdaniem, pokazują to o wiele ciekawiej, a żarty w nich są, no, mówię, ciekawsze i bardziej przemyślane. To by było tyle na dzisiaj. Tak, to był ostatni komiks, o którym chcieliśmy powiedzieć. To był komiksowy Tea Time. Tutaj właśnie patrzę, że w sumie już od ponad 10 minut popijam tak naprawdę herbatę z pustego kubka. Więc to znak, że najwyższa pora kończyć. Więc no, to tyle. Wchodźcie na naszą stronę i piszcie komentarze. Za tydzień postaramy się nagrać nowy odcinek, już taki bardziej typowy, powiedziałbym, bardziej o tym, co chcielibyśmy, żeby ten podcast było. Wchodźcie na stronę, klikajcie, piszcie komentarze. Adres powie wam Serf, ponieważ to on go wybrał i moim zdaniem nie da się go powiedzieć. No, Serf, słucham. Twoim zdaniem nie da się go odpowiedzieć? Oczywiście, że się go da powiedzieć, bo to jest, proszę bardzo, kati.pdg.pl. No to w tym momencie ja bym napisał KTI. Też tego się nie dało napisać. No to... Oczywiście jest to K jak po prostu taka litera, a potem herbata, czyli tea po angielsku. I to moim zdaniem o wiele trudniej powiedzieć, niż gdybyśmy zrobili adres KTT. Tak czy inaczej mówię, kati.pdg.pl. Wchodźcie, piszcie komentarze, zachęcajcie nas do mówienia dalej, śmiejcie się z głosu Serwa. To był Ej! Kot. To był kot razem z Serwem. Wchodźcie i do zobaczenia. Do widzenia.